राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2054 28 सितंबर 1997 को नोहर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये देखने से एक बात मालूम होती है कि मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई भी हो और ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वेश्य हो शूद्र हो गृहस्थी हो चाहे साधु हो चाहे बहना हो चाहे भाई हो परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी। जैसे एक माँ के बेटा है तो सबके सभी माँ को माँ कहने के लिए अधिकारी सभी 8-10 बालक हो दसों बालक माँ को माँ कहने का अधिकारी कोई मना नहीं कर सकता। और एक विचित्र बात है कि माँ 10 बेटा की 10 पांति वाली नहीं होती सबकी पूरी माँ होती है एक एक की। दसों बालक कह सकता है पूरी माँ मेरी एक एक बालक कहता पूरी माँ मेरी यानी माँ का हिस्सा होगा। ऐसे भगवान मेरे हैं भगवान का हिस्सा नहीं होगा अपने सब कह सकते भगवान हमारे हैं लाखों करोड़ों सब के सब अरे भगवान पूरे के पूरे हमारे। जैसे 10 बालक होने से क्या माँ का हिस्सा होगा माँ पूरी ऐसे भगवान हमारे सबके छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो समझदार हो बेसमझ हो कैसा ही बालक हो माँ का है वो ऐसे हम लोग सब भगवान के हैं। आज कृपा करके आप पधारे हो तो एक बात मान लो कि हम भगवान के हैं सच्ची बात है। संसार के तो बने हो गांव के मोहल्ला के राज बने हुए हो और भगवान के हो मूल में ममई वाशो जीव लोके जीव भूत सनातनम साक्षात हम परमात्मा के हैं ये आज स्वीकार कर लो। ऐसे नहीं मान लो सदाचारी नहीं है कि भजन नहीं बनता है कुछ भी हो भगवान के है इसमें फर्क है ही नहीं। और भाई पूत होता है वो कपूत सपूत हो सकता है मगर अपूत पूत नहीं है बात नहीं हो सकती ये हो ही नहीं सकती। तो पूत तो सब बरोबर है कपूत सुपूत अलग अलग है स्वभाव अलग अलग है परंतु भगवान का संबंध हमारा सबके साथ है। जैसे हमारे को भगवान हमें हमारे लगते ऐसे आप भी लगते इसे फर्क नहीं कि साथ हो कि भगवान नजीक लगते और आपको पीढ़ी पड़ती हूँ बिल्कुल नहीं। बहना माता भाई सब के सब भगवान को अपना कह सकते हैं निधरक निशंक निखर संकोच भेदा हमारे भगवान है ये बात मान लो। आप देखो दूर से आए हो किराया लगाया है समय लगाया है तो बात लेकर के जाओ तो यह बात सब भाई बहनों सबसे कहना है मेरा मैं भगवान का हूँ मैं भगवान की हूँ ये बात मान लो भीतर से इसमें संदेह रहे बड़ा भारी लाभ होगा। अब आज नहीं दिखे तो कोई बात नहीं है मैं भगवान का हूँ बहुत बढ़िया बात है एकदम बढ़िया बात मैं भगवान का हूँ। कलकत्ता रहने वाला एक सज्जन, वो सत्संग में जाया नहीं करता था और सत्संग में जाने वालों की निंदा करता था, क्यों समय बर्बाद करे, एक कौड़ी पैदा नहीं जा पर क्यों समय जाते। वो नवद्वीप चला गया, नवद्वीप में माया कीर्तन करती है तो वह भद्राश्रम में ठहरने की जगह है, तो ठहरा तो कीर्तन करती थी, उसे पास वही भी जाकर बैठ गया। तो कीर्तन में एक माई सुना रही थी कि सखदेव ब्रह्माना एक बार हे नाथ मैं आपका हूँ तो भगवान का हो जाता है, भगवान कहते मैं संपूर्ण प्राणियों से उसको अभय कर देता हूँ, मेरा व्रत है, मेरा नियम है। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है भीमसेन के प्रसंग का, सखदेव ब्रह्माना तवास्मिति जियासते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतं मम। तो ये बात अच्छी लगी, एक बार कह दे हे नाथ मैं तो आपका हूँ। तो कहते थे मैं गया अपने जहाँ ठहरा हुआ उस मकान में, तो मुख्य दरवाजा तो कर दिया बंद, बारिश से प्रकाश आता ही था, और हृदय से सच्चे हृदय से हाथ जोड़ ऊपर और क्या महाराज ये आपके वचन है, एक बार कह देगा महाराज मैं आपका हूँ तो उसमें अपना लेता हूँ, अभय कर देता हूँ, ऐसा नियम है। ऐसे कह ऊपर फिर पर मैं नाथ सच्चे हृदय से कहता हूँ कुछ रख पक नहीं रख आपका हूँ महाराज, ऐसा कर और दंडोत कर लंबी, बस एक बार कहना था। फिलहाल कलकत्ता आया तो बोले सत्संग में जाते क्या है, अपने देखो तमाशा देखो, वो सत्संग में जाते जाते सत्संग में ही रचमत गए एकदम, कुछ महीनों के मेरी बात हुई कि ये क्या बात हुई, मेरा स्वभाव कैसे बदल गया। फिर देखो नवद्वीप में मैंने कहा था हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, ये कहा है। इस तरह से आप सब एक बार नहीं आते, एक बार क्या नहीं, दो बार क्या कहे बताओ, मैं भगवान का हूँ एक बार कह दिया, दो बार क्या कहे, क्या मैं दो हूँ, एक हूँ तो भगवान का हूँ, एक बार कह दिया फिर क्या कह दिया, कह दिया कह दिया, बार बार चढ़ता न थिया को सो तेल है, लड़की एक बार तेल चढ़ती है तो एक बार कह दिया हे नाथ, या एक प्रार्थना है इतनी आप स्वीकार कर ली सब, मैं भगवान का हूँ, आज का दिन याद रखो आज ये सदा मैं भगवान का हूँ, बहन भाई सब एक बात। तो भगवान का है तो भगवान का क्या करता है कैसे करता है, तो भगवान का होता है वो भगवान का काम करता है, भगवान का काम करता है वो, जैसे लड़की ससुराल जाती है तो ससुराल का काम करती है, ऐसे हम भगवान के हैं अब भगवान का काम करेंगे, भगवान के दरबार रहेंगे, भगवान के हैं और भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, प्रसाद है तुम्हें निवेदित भोजन करही और प्रसाद पट भूषण धरही, भोजन करो तो भगवान की भोग लगा कर दी, गहना कपड़ा बहनों पैसे तो भगवान की भोग लगा, भगवान के अर्पण कर भगवान का प्रसाद, गहना पहरो कपड़ा पहरो जो पहरो भगवान का प्रसाद लो, वो शुद्ध हो जाएगी, सब निर्मल हो गया, भगवान के चढ़ते ही निर्मल हो जाती है। आपने देखा होगा मंदिर में कोई ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाता है, प्रसाद चढ़ के वो देना लगता है तो लखपति करोड़पति हाथ फैलाते हैं, अरे तो कण का नहीं देखता सर आज ही हो जाए, क्या वे मिठाई के भूखे हैं, क्या वे मांगते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद है सज्जनों, ठाकुर जी का प्रसाद, अरे कण का छोटा सा देने पर राजी हो जाते हैं कि ठाकुर जी प्रसाद हुआ, तो ठाकुर जी का अर्पण करते ही चीज पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है। कौशल्या मान है भाई जब पूजा है तो की न स्नाना, रोजाना स्नान तो करते ही है मन ठाकुर जी के प्रसाद बनाना है, इस वास्ते उसने नया स्नान कर फिर रसोई बनाई, ठाकुर जी प्रसाद बनाना है पवित्र बनाना है, बताओ तो पवित्र बन जाते ही सब पवित्र हो गया, बार बार स्नान भी कर लिया, कपड़े अच्छे पहन लिया, ठाकुर जी का प्रसाद बनाना है आज, तो ठाकुर जी की तरफ दृष्टि जाते ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, क्योंकि भूल में परमात्मा का है पवित्र है, अपवित्रता मैलापन हो तो अभी संसार को मेरा मानने से हुआ है, भगवान की तो हम है स्वतः स्वाभाविक। तो ये बात याद कि हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। और जो भाई लोग काम धंधा करते हैं वो काम धंधा को भी भगवान का काम धंधा करते हैं, और उससे जो मिले तनख्वाह मिले दफा मिले जो मिले ये भगवान का प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद से ही कुटुंब है ये भगवान का है। कुटुंब मेरा मानो तो मेरा है नहीं, ये कुटुंब मेरा नहीं था पहले, अगर ही रहेगा नहीं, यार भगवान का पहले भी था, अगर ही भगवान का रहेगा अब भी भगवान का है। आपका केवल काम है सेवा करना, भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, पांच है ये पंचमृत, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से भगवान के कुटुंब का ही पालन करता हूँ, अपना कुटुंब नहीं भगवान का, सब भगवान का हो गया, भगवान का तो पहले से है। आप अपना मान करके अशुद्ध कर दिया, ममता मल गई जाए, ये ममता कर दे, ये मल है, ये अशुद्ध हो गया, तो भगवान को दे दिया अशुद्ध हो गया, भगवान को चला दिया अशुद्ध हो गया। मेरी चीज अशुद्ध होती है और भगवान छोड़ दे शुद्ध हो जाती है। एक साधु भिक्षा के लिए गया तो एक सज्जन रहता था, वह घर में अकेला ही काम करता था और अकेला ही अपने रसोई में पाले जाता था, साधु को पता नहीं भी घर रहता है कोई कितने आदमी क्या पता, घर देखने चले गए, चला गया तो उसने रसोई बनाई अपने लिए, एक आदमी एक तीर्थ होते से बनाई, तो सज्जन गए तो संकोच हुआ कि भाई इतने अपने लिए रसोई बनाई है, कुछ देगा तो कमी आ जाएगी, संकोच हुआ बड़ा आ गए क्या करे, तो देखो रसोई में पड़ी है और महाराज को दे देगा, एक रोटी दे देगा, फलका दे दिया, और पूरा धर्म हो गया, संत भी ले लेंगे, ज्यादा संत लेते नहीं ना भाई, तुम अकेले हो, कुटुंब है, रसोई रोटी हो दो, एक दो रोटी ले ले, कोई पता ही नहीं था, पर एक आदमी की रसोई में वेत नहीं है, वो रसोई में ले सकता है, परंतु अगर उसने थाली में परोस दी अपना दाल भात रोटी साग जो कुछ थाली में परोस दिया, अरे अब बाबा जी आ गया तो महाराज क्या करूंगा, अब थाली में परोस दिया, तो जितना रसोई में पड़ा शुद्ध था उतना थाली में शुद्ध नहीं रहा, और थाली में भी फिर ग्रास बना लिया, यू कवा बना लिया, अब वो तो शुद्ध हो गया, थाली में शुद्ध था वो अशुद्ध हो गया, अरे मुख के सामने कर दिया शुद्ध हो गया, अरे भीतर कर दिया फिर थूक बहुत शुद्ध हो गया, अगर उल्टी हो जाए तो दूसरे तीन दिन छत्ती हो जाए, जो जो मनुष्य अपनाता है त्यो त्यो चीज अशुद्ध हो जाती है, अरे जो जो भगवान के अर्पण कर दे शुद्ध हो जाए। जंगल में टट्टी फिर आओ पांच सात महीना के बिना बिजली रहती हो जाएगी, सब हाथ धो बर्तन मानो, मली से मली चीज शुद्ध हो जाए, आप से आप ही, अरे भगवान के अर्पण करे तो शुद्ध सब श्रद्धा शुद्ध हो जाए। ऐसी बात है, आपका हिम्मत हो तो एक बात बताओ, है लड़का नहीं मानता कहना, पर मुंह मिटा दो, मुंह बिल्कुल भीतर से छोड़ दो, और सच्चे हृदय से भगवान कह दो महाराज जैसे मुसलमाना का ईसाई वाला लड़का है जीवी लड़का है, मर जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं है, अरे मेरा लड़का अब मेरा नहीं है महाराज आपका है, सच्चे हृदय से मुंह छोड़ दो लड़का सुधर जाएगा, कहने से शिक्षा से नहीं सुधरता है, भगवान के अर्पण दो सच्चे हृदय से, ममता उठा लो तो ममता मल गरी जाए, ममता ही मल है, वो ममता रहते शुद्ध कर तो नहीं होता शुद्ध, मेरा है घड़ी मेरी है मेरी है तो मल रह गया अशुद्ध हो गई है, मेरे नहीं है ठाकुर जी के शुद्ध हो गई, अपने शरीर को भगवान ने शुद्ध हो गया निर्मल, और अपना मान लिया और अशुद्ध हो गया, कितनी बढ़िया बात है, सीधी सरल बात है, अपना नाम भगवान का मान है, काम भगवान का करते हैं, ये परिवार भगवान का है, चापुर सब भगवान के है, हमारे तो प्रभु के है, तो प्रभु की सेवा का मातम होगा आपको, केवल इतनी बात ही, लंबी चौड़ी बात नहीं, बड़ी सीधी बात है। आप दूर दूर से आए, कई वर्षों आए ये बाहर से, तो उनसे सबसे कहना है कि पूरा लाभ उठाओ, सत्संग लिया तो पूरा लाभ उठाओ। भगवान के हम है और ये सब भगवान के परिवार, सब भगवान का है। अपने चिंता नहीं, पालन पोषण करना, अच्छी तरह सेवा करना हमारा काम है। अब मर जाए तो बस ठीक भाई, विधि है जो कर दो, जीवे तो मौज की बात। अपने ममता छोड़ दो तो कुटुंब का कुटुंब शुद्ध हो जाए। आप जिनको अपना मानते वो सबके शुद्ध शुद्ध हो जाएगा। मैं तो एक बार क्या करता हूं कि भगवान के जब अर्पण करते भोग लगाते हैं तो तुलसी दल धरते हैं। ठाकुर जी को प्रसाद बना, उसमें तुलसी दल धर दिया, तुलसी दल धर के भगवान को भोग लगा दिया। इस तरह से मन से अपना रुपया पैसा तिजोरिया बैंक में जो रुपया है उन पर भी तुलसी दल धर दो। विदेश है कि महाराज आपका है, बहनों माताओं को चाहे घर में गेहूं पड़े हैं, बाजरा पड़ा है, चावल है, काड़ा से है, जो कुछ है गैया ने, सब पर तुलसी दल धर दे। और हृदय से कि महाराज ये आपका प्रसाद है। काम वैसे ही करो जो पहले करना, जैसे ही वैसे जिसको रोटी देना है दो, मत दो कुछ करो, परंतु इतनी बात कर दो कि सब भगवान का है। घर भगवान का है, बालक भगवान का है, रसोई का सामान भगवान का है, भंडार सब भगवान का है, हम सब भगवान के है। सज्जनों निर्मल हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे एकदम, जैसे भगवान के चढ़ाया हुआ प्रसाद निर्मल हो जाता है। ऐसे सच्चे हृदय से ममता छोड़ दो। अरे ममता रख सकोगे नहीं, है किसी की ताकत, इतने आप हजारों बैठे हैं, किसी की ताकत हो कि मैं तो ममता रख लूंगा, क्या रख लोगे ममता? शरीर में ममता रख लोगे सदा के लिए? नहीं रख सकते, किसी की ताकत नहीं। ये चीज ममता रख ले, मर जाए कैसे रख दोगे? हर एक चीज मेरा पड़ा रख ही लो, कैसे रख दोगे? और रख तो सकते नहीं तो भगवान को अर्पण कर दो। आप तो बेटे सेवा करो तो भगवान के सेवक, सेवकों की संगा, संतों के महात्माओं की सेवा करने का महत्व होगा। क्यों भगवान के हो गए सभी तो भगवान के जनों की सेवा हो गई। चुपचाप कहने के नहीं, दूसरों को डुग्गी पिटाने की जरूरत नहीं, सब भगवान के। मेरा अपना छोड़ के भगवान को कर दो, शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, आपका घर पवित्र, परिवार परिवार का परिवार शुद्ध हो जाए, सबका सब भगवान के अर्पण करते ही, भगवान का नाम लेते ही पवित्र हो जाता आदमी। चलो भगवान के अर्पण कर दो, मैं भगवान का, मेरा भगवान का, सब भगवान का है। अब भगवान का काम करते मौज से जीवन बदल जाएगा जीवन। और बदवा भगवान का होना तो मैं कहता हूं, वास्तव में सब भगवान के हैं, भगवान का नहीं है कैसे हो सकता है? मम्मी आयुष हो जीव लोग, भगवान कहते मेरा आयुष है, संत कहते ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, ईश्वर का आयुष ऐसा भी चेतन अमल से सुख राशि, तो भगवान का तो है। हम भूल गए, भूल गए, इस वक्त अपना मान लिया हम भगवान के हैं, वो भूल मिट जाएगी, भूल मिट जाए भगवान के, फिर मस्त होकर भगवान का नाम लो, जरण करो। गोस्वामी जी कहते हैं दुआ बड़ा याद रखना था, बहुत बार मैं कहता हूँ और आपने सुना है, याद कर लो और मन में धारण कर लो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज भी अभी अभी अभी अभी ईश्वरी हो राम को नाम जो भगवान का हूँ, भगवान का होकर भगवान का नाम लिया जाए उसका बड़ा असर पड़ता है। मैं भगवान हो राम को नाम जब तुलसी तजी कुसमाज, कुसंग छोड़ दो और भगवान को जाओ। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सच्ची बात, कितनी सरल बात, हम भगवान के हैं। चिंता भी भगवान को होगी, सच्चे हृदय से भगवान को दे दो तो आप चिंता फिक्र मिट जाएगी, आप चिंता फिक्र सब मिट जाएगा। क्योंकि सब संसार की चिंता कहाँ होती है हमारे को, संसार सब भगवान का है ही, इस वास्ते सब भगवान के है। ऐसे हृदय से मान लो, मस्त हो जाओ। आज सत्संग का लाभ आपने पूरा ले लिया, पूरा बिगड़ी जन्म अनेक की डिग्री तो जन्म अनेक ही है, कोई महीना दो महीना वर्ष चार वर्ष पांच वर्ष नहीं, अनेक जन्म की डिग्री हुई। अरे सुधरे अब ही आज, आज अभी अभी अभी इसी क्षण हो ये राम को नाम जपो, तुलसी तज को कुसुम मत करो, मैं राम जी का हूँ, सुधरे अब ही आज, आज सुधरे भाई आज आज जन्म अनेक बिगड़ी होती हो राम को नाम जपो। भगवान का होकर भगवान के नाम लेने का जो मातम है वो मातम नाम लेने का उतना नहीं है। नाम तो निर्सुद जाता ही नहीं, नाम का फायदा तो जरूर होता है, भगवान का होकर करता है ना उसका बहुत विशेष मातम है। अभी कोई बालक माँ माँ माँ करता है, अरे कोई आप में चले जाओ कि आज मैं माँ हूँ कहता, अरे मेरे बालक मेरे को माँ कहते हैं, मैं माँ हूँ, मेरा नाम माँ है, वो कहते ना मेरी माँ नहीं, मेरी माँ ऐसी हो जाए तो ठाकुर जी मेरी माँ है पहले से ही है, तुम्हें तो माता जी पिता तुम्हें तो आप कह दो ठाकुर जी राजी हो जाए। बालक में गोदी में बैठा बैठा कहते माँ माँ तो माँ है मैं बेटा हूँ, राजी हो जाए माँ, अब नई बात क्या कह दी बताओ, माँ तू मेरी माँ है, माँ राजी हो जाए, कितनी खुशी बात है। ऐसे भगवान को कह दो भगवान राजी हो जाए, ऐसी सच्ची बात है, सब भगवान के हम कोई भगवान नहीं है, कैसा ही वो काला करुटा कैसा अच्छा मंदा बुरा माँ को कैसा लगता है। एक किसी संत ने पूछा कि सीता जी को वनवास दे दिया तो राम जी कैसे हुए, गांधी जी को पूछा, गांधी जी को कि सीता जी को राम जी वनवास दे दिया तो राम जी कैसे हुए, कि सीता को पूछो, मान तो सीता को बनवास दे दो कुछ दे दो वो तो राम जी की है, उसको दुख नहीं होता, भगवान की मर्जी है, वो कभी दूरदृष्टि होती नहीं, भगवान का हूं मैं। ताड़ना भी कर दे कोई बालक की तो बालक भी थोड़ा ही हो जाता है कि अपनी माँ का नहीं रहता, हजरत की माँ गई है तो इसलिए हम सब भगवान के हैं, भूल गए ये भूल मिटा दो आज से, फिर अपना बर्ताव करो बड़ा प्रेम का आदर का बर्ताव करो, कुटुंब के साथ में स्नेह का बर्ताव करो, कोई लड़ाई कर चुप रह जाओ बोलो मत, निकलत गाली एक है उतरत गाली अनेक, जे गाली उतरे नहीं रहे एक ही एक, कोई कहता ताड़ना कर चुप रह जाओ अच्छा बना, अर्धे से टहनी सदे जलते से जल हो, कभी ऐसे संत को गंजन सके वो अड़ता अच्छा भाई क्या करे गाली देगा अच्छा बना, और जलता हो जल बोला आग बोला अपना ठंडा पानी हो गया फरमाओ क्या बना बोल दो क्या करूं बताओ आप क्या करो, कैसी बढ़िया चीज है ये, अड़ते से तलने से जलते से मैंने अन्याय दूर करता हो तो सुने, माता पिता कहते हैं बड़ा कहते हैं कोई तुम्हें मैं नहीं अन्याय दूर करे थे क्यों भाई, तू कहा मेरे को एक सज्जन मेरे से पूछा कि स्वामी जी कोई कह तो आप रीस नहीं करो, और क्यों नहीं रीस करो मेरे क्यों कहे भाई तो रीस नहीं कटा अच्छा है, पर भी वो कहे मैं नहीं करूं क्या बात है, नहीं करो नहीं भी करो ऐसा काम पड़ा है मेरे, एक कोई बहन थी बहन वो अभी तक जी हो तो बहन नाराज होगी मेरे से, नाराज होगी तो मैंने कह देखो तुम नाराज हो जाओ मैं सत्संग की बात जैसे पहले पूछते थे बताता हूँ वैसे भी वैसे बताऊंगा, कोई फर्क मत देखना तुम, कभी फर्क कह दे रहे सभी के फर्क पड़ गया, एक तो प्रेम से पूछे एक बैर रखकर पूछे, बैर रखो तुम्हारी मर्जी, सत्संग की बात जैसे पहले बताता ऐसी बताऊंगा परीक्षा कर लेना, यही ना पूछा स्वामी जी आप नाराज नाराज हो जाओ मेरे पर, नाराज होने मेरे को राम जी मिले क्या, नाराज होने फायदा क्या, भगवान मिलते हो तो नाराज हो जाओ, भगवान मिल जाए बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो नाराज होने मेरा फायदा क्या, मैं नाराज क्यों हूँ, तुम राजी हो तो मैं अजी चाहता हूँ सबकी, और नाराज होने फायदा क्या, क्यों इस बात नाराज होने फायदा क्या है, तो घर में लड़ाई करने से फायदा क्या, थोड़ा दिन बैठ गया कोई तो बोला नहीं बोले, और फिर भी अपना तो देश में तो बैर रखना ही नहीं, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जल की भावना तैसो ही फल हो। न्याय में ऐसी बात हो, अन्याय पूर्व काम करता हो तो कोई बात नहीं, मन में बैर नहीं रखना, मन में सब सुविधा हो। भाई बर्ताव तो प्रेम का कैसा बर्ताव, ऐसा बर्ताव करते हो तो कोई हर्ज नहीं। बर्ताव में तो रखो बैर मत रखो, बैर रखने से दुर्गति होती है आदमी की, बैर रखने से फायदा नहीं है, वो कितना ही करे। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। संतों के ये है कि तो भलाई भला करते हैं। रावण ने विभीषण को लात से मारा, उसने कहा कि आपका ठीक नहीं है, सीता देनी चाहिए, तो लात से मारा। तो कहते आप पिता के समान हो, भले ही वही मारा कोई बात नहीं, आप बड़े हो, पर राम भजे तुम्हारा भला तो भगवान के भजन से है। बात वही कही फिर अपने तो उसका बुरा नहीं चाहना, अब मैं बोल रहा तो मत बोलो कोई बात नहीं, पर भीतर से बैर नहीं रखना, क्योंकि भैतरी का बैर सत जाएगा। अरे यहां नहीं बोलना हो तो कोई सत नहीं जाएगा, कुछ नहीं कहते अठे अपने बताओ है जैसा बताओ कर दिया, ये था माम प्रबंधे था भजन में, तो भीतर में बैर रहते तो खराब नहीं जा रही। अरे मरा तो भीतर भी लेट क्यों मरा। आसाम की बात सुनी है, शेर जी श्री दयाल जी आसाम गए थे, तो वो बात मैंने सुनी, मैं साथ में नहीं था, पहले पुरानी बात है। तो वहां शेर जी ने मत कर्म कर मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह शर्मा व्यति पांडव, गीता का अंतिम ग्यारहवां अध्याय अंतिम श्लोक है। तो इसी व्याख्या करी, व्याख्या करी में कहा कि मनुष्य को निर्वैर सर्वभूत, किसी से वैर नहीं रखना। तो महाराज वो दो शेठ बैठे थे, उनके आपस में खटपट, तो एक आदमी वहां बात लगी कि शेर जी कहते हैं आज तो अपने भगत जी कहते हैं तो अपने बैर नहीं रखेंगे। तो उसने उठकर कहा महाराज देखो मेरा किसी से बैर नहीं है, एक ये सज्जन है इनके साथ मेरी पंक्ति नहीं है, परंतु मैं तो बैर नहीं रखूंगा, आपने कह दिया मैं बैर नहीं रखूंगा। तो वो बोला कि आज सीधा हुआ है, बड़ा दुख दिया है मेरे को, बड़ा कष्ट दिया है, बड़ी हानि करी मेरे व्यापार में, आज सीधा हुआ है। तो राशि दे तो ये कहते हैं बैर नहीं थे छोड़ दो, कैसे छोड़ दी, अब जाइए लखनऊ में साथ ही जाइयो बैर छोड़ोगे। शेठ जी बोले साथ ले जाओ सुख इसी ले जाओ, बैर क्यों ले जाओ, क्यों मानता नहीं है आज सीधा हुआ है साथ बैर क्यों ले जाओ। तो वो रोने लग गया कि अब क्या करूं, मैं तो बैर रखू नहीं और ये कहते बैर मैं छोड़ू नहीं तो मैं क्या करूं। तो शेठ जी कहते थे जयदयाल जी कि मेरा स्वभाव नहीं है, मेरी पीठ ठोकी, हाँ हाँ ठीक थारो बैर गयो थारो बैर गयो और थारा गयो अकेले मेरे पास रह गया तो इसे बैल छोड़ दिया। शेठ जी माफी कर दी थारा बैर गया, वो कह मैं ही छोड़ू, बहुत ही अच्छी बात छोड़ो आप, तो वो ही छोड़ दिया, अब सब प्रेम हो गया। महाराज वो महाराज ना बड़ नीचे सत्संग हो रहा था, उसका लड़का बैठा रहा, लड़के ने कहा उसके ब्रह्मांड फूट गई यहां से प्राण निकले, एक बात स्वीकार की मैंने बैग छोड़ दिया भीतर से, भाव है से हमारा भाव। एक कथा सुनी चूरू में, एक वेश्य था जो को गंगा जल लेकर आया गंगा जी से, थोड़ा गंगा जल सुन थे गंगा जल सदा देते आते सब सब देते हैं लिया। वो बोला कि हमारे गंगा जल इतने में नहीं, मैं तो बहुत पापी हूँ इतने जगह क्या हुआ, तो लोटा भर दे दो, लोटा क्यों रखेगा, कहते लोटा पी लो, लोटा दे दिया पी ली। महाराज अंत समय उसकी भी ऐसी शुद्धि होती, भाव पी दे आज गंगा जल, आज मैं पवित्र हो गया, ऐसे आप गंगा जल पी पवित्र हो जाओ, आप पवित्र हो गए, अब आप पवित्र काम नहीं करेंगे, अब मेला नहीं करेंगे, अब थूक कर नहीं चाटेंगे, ऐसा विचार शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाता है, एकदम पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाता है। भगवान का संबंध है भाई, पार्श गए लग जाए लोहा तो सोना हो जाए, भगवान के हो जाए तो भगवान के साथ भगवान हो जाए, भगवान का भक्त हो जाए उसे दर्जे का। तो ये मौका है बड़ा सुंदर, आज ही विचार किए मैं तो भगवान का हूँ, निश्चिंत हो जाओ, आगे खराब काम नहीं करना, भगवान का जल नहीं करे उसका वह नहीं करना है। नहीं करना, कमी हो जाए तो हे नाथ माफ करो महाराज मेरी भूल होगी, एक दो बार होगी फिर भूल नहीं होगी, पक्का रहो पक्का एकदम। खराब जैसे छोड़ो, खाना पीना बुरा है, मांस बदरा अंडा मछली आदि ये मत खाओ, पान प्याल और बीड़ी सिगरेट तम्बाकू जितने नशेली चीजें हैं अंदर जल दो के सिवाय कोई चीज मत खाओ, सिर वेब से गुटकर दर्जन कितना कितना हुआ है, बड़ा आदत करने वाला है, स्वास्थ्य बिगाड़ने वाला है, धर्म बिगाड़ने वाला है, आदत बिगाड़ने वाला है, खाने लग जाओ या भाई कल मेरे मेले में निकलने को सुख गए थे 20-25 रुपये के रोजाना पान परा खा जा, वो छोड़ दिया और वो के हमारे कहीं साथ हो गए मैंने छोड़ा दिया, ऐसी बात हुई तो वो व्यसन ऐसा बुरा है छूटा कठिन होता है। मैं कभी पक्का रहेगा पक्का रहेगा, अब मेरे मित्रों को छुड़ाऊंगा सबको ही 25-25 रुपयों की गुटखा खा जाए, पान परा खा जाए, नशा होता है उसमें, बहुत अशुद्ध चीजें पड़ती है, ये ग्रीगल गुलारी होती है नहीं बड़ी, ये सूखी सूखी पड़ी थी, ये क्या रखा है कि पान परा में डालेंगे, ऐसी ऐसी अशुद्ध चीजें नशेली चीजें छोड़ सकता नहीं, मुझे दशा होती है। तो मेरा कहना है भाई और बहनों से कि ऐसी अशुद्ध चीजें मत खाओ, घर में भोजन बनाओ अपना, वो अन्न और जल शुद्ध अन्न जल दियो, अन्न जल से खूब जी जाएगा आदमी, मरेगा नहीं, पीढ़ी सिगरेट से जीता हुआ ऐसी बात नहीं है, तो पान पराग और नहीं खाना, शुद्ध भोजन करना अपने। आज आ गए यहाँ पर तो ये सत्संग है ना, सत्संग ये तीर्थ है, भागवत की कथा होती है यहाँ, रामायण का पाठ होने की बात है, सत्संग होता है तो ये तीर्थ स्थल हो गया, ये तो तीर्थ हम आए पवित्र हो, फिर पवित्र होकर जाएंगे हम, अपवित्र नहीं रहेंगे हम, अशुद्ध नहीं रहेंगे, तीर्थ हम आए हो तो आज ये सब पवित्र हो जाओ, नहाए गंगा जी, अरे न्यात गंगा कहते हैं लोग तो न्यात नहीं, आज वो न्यात बड़ी न्यात है, कितना सज्जन है, ये गंगा जी है, अपन छोड़ दिया अशुद्ध छोड़ दी सब, महाराज जी बारे पंडाल के बारे बैठ करके कई चिलमड़ा पिए, 5-7 जना बैठ जावे ग्रुप से अठी अठी चिलमड़ा सारे बोले बीड़ा पियो चिलमा पियो वो जीत रहे, बहुत पिए रात सुबह जगह लोग सुई को सके। अच्छा देखो भाई बात ठीक है, अच्छा सत्संग आवे है ना तेने शुद्ध चीज रखो, क्या बात है, सदा के लिए कलंक मिट जाएगा, यहाँ छोड़ दो तो सदा के लिए कलंक मिट जाए, क्योंकि सब धर्मशाला है इतनी है नहीं, लोग आ गए ज्यादा तो धर्मशाला में स्थान नहीं मिले तो यही रहे और कहाँ रहे, बटी सो जाए, गर्मी के दिन है निकल रहा है अपना, तो कहते हैं धूला पी रहे धूं बड़े मुश्किल हो जाती है, तो आप पवित्रता करो, आ शिकायत है तो यहाँ रहने वाले से तो है ही, और बारिश आए उनके लिए भी ये कहता है, ये वसन मत रखो, अंदर जल बस अंदर जल शुद्ध अंदर शुद्ध जल, मेरे लिए बिल्कुल कोई बीमारी नहीं हो ठीक हो जाएगा, ऐसे खाने से बीमार होता आदमी, बाजार की और चीजें मत खाओ, वे तो लोग देखे पैसा बढ़ जाए किस तरह से, अशुद्ध चीजें होती अपवित्र चीजें, महाराज जी शिखर में गांव में पधारे थे ना, हाँ। वो गांव में आपने दक्षिणा मांगी थी कि मेरे को मांस मदिरा व्यसन छोड़ो, हाँ। वो वहाँ गांव वालों ने आपको कई लोगों ने छोड़ दिया मांस मदिरा दक्षिणा, तो यहाँ भी आप कृपा करके लोगों से यहाँ आप लोगों से बीड़ी सिगरेट तंबाकू मांस मदिरा के लिए आप वो मांगो दक्षिणा का, मुझे ये दक्षिणा में दे दो, ये देखो राजपूत है शेखावत, अरे वहाँ गाँव में शेखावत ज्यादा थे राजपूत, तो उन्होंने कहते कि महाराज मसे मांस चलता है, तो मैंने कहा भाई देखो मैंने ये बात कही, कोई साधु आ जाए कोई ब्राह्मण हो जाए कोई कथा बाचे तो कुछ भेंट पूजा करते हो नहीं, कहते ही भेंट पूजा करते ही है, गृहस्थ से संत आया तो मेरे कहते हो उन्हें भोजन करो कपड़ा ही दो और ब्राह्मण और रुपया पैसा ही दो कथा करते हैं, तो फिर मेरे को भेंट नहीं दोगे, मैं ढालू कथा सुनाई सत्संग सुनाई, कहते क्या दे मदिरा मांस अंडा मछली ये छोड़ दो, ये आप कहते हम लोग महाराज की भेंट कर दिया गए, अब छोड़ दिया, अब थूक नहीं क्या चाहते, थूक दिया थूक दिया और नहीं करेंगे तो कहते वहाँ अच्छा हुआ। महाराज बीड़ी और तंबाकू ये चिलम भी मांग लो तो कृपा हो जाए, क्यों भाई हिम्मत है, हिम्मत है तुम देखो बहुत बढ़िया बात है, एकदम निर्मल बन जाओ, शुद्ध बन जाओ। एक दिन सत्र में गया, एक दिन गंगा जी का स्नान हो गया भाई, तुम बीड़ी सिगरेट तंबाकू हुक्का चिलम भाग कोकोनट आदि नहीं करेगा, उस कोई व्यसन नहीं रखेंगे, सीधी सरल बात है, चाय कोकोन आदि में नहीं, अपने व्यसन नहीं, व्यसन से सो बात रहे और जावे राजी का परवश हो जाता है, नशा काट लेंगे, नशा नशा किया सब नाश, नशा ना किया नरक में अड़ी, नशा में आश, इस वाशे नशा चल गया। सब भाई बहनों से कहना प्रेम से आज इतनी भाई गंगा जी है, गंगा जी सब समुदाय है ना, समुदाय है संगे शक्ति करो योग है, कैसे कैसे संत आया है, कौन जाने कितना कौन गुदरी लाल है, बहनों में कितनी कितनी श्रेष्ठ है क्या पता, भाई लोगों में कौन कौन संत है, बाहर से ग्रस्त देखते हुए भीतर से कितने पवित्र है, पवित्र भाव बिना यहाँ आए क्यों, मराठी को पैसा मिलता नहीं, कोई वाह वाह मिलती नहीं, कोई भोजन मिलता नहीं, कोई कपड़ा मिलता नहीं, फिर आए हैं तो अंतर पवित्र है, पवित्र लोग खुशी तो है गए हैं क्यों, काम धंधा सब के रहता है, पर आए हुए पवित्र पवित्र आए हैं, एक जगह इतने गाँव के सज्जन आदमियों के दर्शन एक जगह होते हैं। अब ध्यान दो, गांव में हम जावे और देखे भाई गांव में जो अच्छे अच्छे आदमी हैं उनके हम दर्शन करो तो कैसे करोगे, कैसे करें कौन अच्छा क्या पता लगे, वह सत्संग में आए हैं तो काम धंधा छोड़ कर गए सब आए हैं तो अच्छे अच्छे आदमी आए हैं, अच्छे अच्छे में इतना समुदाय मिलेगा नहीं, कोई मिनिस्टर आ जाए भिड़ा हो जाएगा और कहीं सिनेमा में इकट्ठे हो जाएंगे, मैंने अच्छे अच्छे आदमी हो गए नहीं इतने, इतने अच्छे आदमी दर्शन भी मिलता है क्या, मैं तो अपना यह भाग्य समझता हूँ जो ऐसे अच्छे अच्छे आदमी इतने इकट्ठे हुए, तो ये अच्छे आदमियों का समुदाय सज्जनों हरेक जगह मिलेगा नहीं, हरेक समय कहाँ मिलता है बताओ, अपनी उम्र में कोई एक दो बार तीन मिला हुआ मिलता नहीं है, ऐसे अच्छा आदमी अगर अच्छे पड़ जाओ तो मदद मिलती है, एकाकिनी प्रतिज्ञा ही प्रतिज्ञा देखने साधित, अकेला अपनी प्रतिज्ञा ग्रंथ प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होती, पर समुदाय में कह देता है सिद्ध हो जाती, सहायता मिलती, सबकी सहायता मिलती पक्का, सब ने सब पता छोड़ दिया, ये प्रेम से आदि कोई चीज हमने ग्रहण करना ही नहीं है, मैंने बातें सुनी कि विदेशी आदमी आकर या पहाड़ी पा पाकर के अपना रुपया अपना सुंदर अपने ले जा रहे हैं, पहाड़ी पा पाकर अपने पहाड़े यही पाकर रुपया ले ले ले जाते हैं, तो क्यों अपना धन खो, ध्यान करो पुण्य करो, तो मेरे व्यसन में समय लगता है और धन लगता है, बहुत नरकों में जाने वाला होता है, इस वास्ते अपना शुद्ध रहो पवित्र रहो, अंदर जा, बालकों को भी निगाह रखो, बालकों से कहना है कि कोई चीज बनाने तो माँ से कह दो, माँ बनाओ तो रो दो, माँ भी बने बढ़ा दे, बालो बना दे, ये बढ़ा दे, माँ से बढ़ा लो, बाजार में खाओ, बाजार की चीज खराब होती है, क्यों बाजार दुकानदार सुनता है बिक लिया तो पैसा बढ़ गया, इस वास्ते शुद्ध चीज को खा रही माँ से खाओ, माँ है किस वास्ते, माँ तो माँ तो माँ ही माँ है, माँ का बड़ा महत्व है, आज माँ बढ़ने से ये इनकार करती है और तुम्हें क्या करने बताओ, तुम माँ नहीं बढ़ोगी तो क्या बढ़ोगी, आज ही मारे वहां प्रश्न चला कि राम जी लक्ष्मण जी के बाण लगने पर कहते हैं कि नारियाद विशेष खतना ही सीता जी जैसी, उसमें राम जी कहते हैं कि नारियाद विशेष खतना ही, उसे जी आज मेरा लक्ष्मण जी बाण लगे ये मर जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगा, नारियाद विशेष खतना ही, आज क्या मुंह दिखाऊंगा, अपनी स्त्री के लिए भाई को खो दिया, या मिलन भाई सोधर भ्राता सोधर भ्राता कैसे, पिताजी है ही नहीं हम भाई नहीं कैसे मिलेंगे, यह असंभव है, नारी है नारी हान नारी का हन में मन माँ का दर्जा कितना ऊंचा है, स्त्री का दर्जा ऊंचा नहीं है, बहनों आप माँ बनो माँ बनो माँ, माँ बढ़वा पूजनीय हो जाए माँ। हम साधु जाते हैं तो माँ ही माता जी कहकर बिठा लेते हैं। ब्रह्मचारी जी माता कहता है आप माता हो आप बड़ी हो। माँ का दर्जा 100 गुना अधिक पिता से ऊंचा है, 1000 गुना 100 गुना 10 गुना ऐसे तेजी गया है। इस वास्ते आप माता बनो, माता बने स्वीकार मत करो। जो बाहर से आए बेबी ऑपरेशन ये कराना नसबंदी करना सत्ता नाश करना है, नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो मार देना और एक पैदा नहीं होने देना। गायों को तो मार देना और सुंदर पैदा नहीं होने देना। मरेंगे तो मरेगा ही नहीं, पैदा होगी तो मरी जाएंगे कि नहीं। हम दो और हमारा दो और हम दो एक हमारे एक तो 100 के 50 नहीं हो गए फिर खत्म होगा और मर जाएंगे फिर मर जाएंगे। एक बात हमने सुनी सच्ची है कभी पता नहीं भाई, कहते सीकर में एक कसाई खाना खोलने की बात आई, सच्ची है कि नहीं पता नहीं। अलवर में कसाई खाना खोलने की बात आई तो लोगों ने सब मिलकर विरोध किया। तो ऐसा अपने गांव में ऐसी हत्याकांड मत खोलने दो, सब एक ध्वज हो जाओ, किसी की ताकत नहीं खोलते वो तोड़ फोड़ कर देंगे, मरेंगे मारेंगे। रोजाना की हत्या, रोजाना गौ हत्या हमारी कितनी कौशवाली हत्या होगी, बड़े पापरी बात है। तो अलवर की ऐसी बात सुनी अलवर की, तो लोगों ने सामना किया। तो ऐसे आप अपने गांव में कहीं भी हो कसाई खड़ा मत खोल लो, हिस्सा मत करने दो, गायों की रक्षा करो, सज्जनों गायों की रक्षा। सीकर में एक बात हुई, जो गाय जो फिरती है जगह लेकर के 1000 गांव में रखेंगे ऐसा विचार कर लिया है और सुनने कहा और गाय रखने लगे है। यहाँ मैं एक दिन कहा तो मेरे भाई मिले कि यहाँ भी हम करते हैं। ऐसे लावार फिरते वाली गाय है नहीं, लावार से कोई धनी नहीं, उन गायों को इकट्ठे करेंगे। गौशाला में है वो अलग है ही, उनको इकट्ठे करेंगे, उसे पालन करेंगे, रक्षा करेंगे। आज गाय के रक्षा करने का महत्व बहुत ज्यादा है, क्यों कसाई खाना खुला हुआ है। 36,000 कसाई खाना है, 36,000 बहुत गो हत्या हो रही है, लाखों की तादाद में। मेरे को एक शंका है, कोई समाधान करने तो मेरे को बता देना। गौओं का बहुत कम रह गया, पशुधन बहुत कम रह गया है, 36,000 में लाखों रोजाना काटते हैं, ये पशु खूट जाएगा तो कल खाना सुबह क्या करोगे, यार आदमी को जीव का क्या दोगे। हमारे तो लाखों खत्म रोजाना खत्म होते हैं, उसमें लगा हुआ काम में लगा हुआ है, पशु मिलेगा ही नहीं तो ऐसे जन्म नहीं है, इतना मारते इतना जन्म तो है नहीं। मेरे को समाधान नहीं मिला है, कितना अनर्थ हो रहा है। व्यवहार से पाप की बात तो दूर रही, व्यवहार में कितनी हानि है। इस वास्ते भाइयों बहनों अपने हत्या को दूर करो, अपने घर में कोई ऐसा काम न करे। अलग की बात सुनो, हमारे प्रसन्नता भी बड़ी अच्छी बात है, कसाई खाना नहीं खुल जाए कोई कहीं भी, गौओं की रक्षा करो, गायों की रक्षा। अभी मौका बढ़िया है, अभी कसाई खाना खुल रहे हैं, गाय कसाई जा रही है, हमारे गायों मेले वाले इकट्ठी करो, उसमें पैसा लगाओ, बड़ा उत्तम है। ये समझ लो ब्राह्मणों को भोजन कराओ, साधुओं को देखो, साधु ब्राह्मण भगवान ही मरते, गायों को भोजन मिलता नहीं। हम लोगों को भोजन मिलता है, ब्राह्मणों को मिलता है, गायों को नहीं मिलता है। इस वाले गायों पालने का जो महत्व है, संत महात्मा को महत्व नहीं, ब्राह्मणों को महत्व नहीं, गुरु ब्राह्मण हिताय से तो भगवान भी कहते हैं। तो गायों की रक्षा का विशेष महत्व है। सब भाई बहन सुबह से अपने अपने गांव में जाओ, लाभार्थी गाय वाले इकट्ठी करो, सब मिल करके वहां रक्षा करो, उन्हें पालन करो। जितने बाजी गायो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब भाई देखो हम कीर्तन किया करते हैं, आपको मालूम ही है, अब प्रेम से सब बैठे रह करके कीर्तन करो मस्ती से। रविवार है, आज वो काम धंधा की छुट्टी है, तो छुट्टी काम धंधा नाम सुनाओ महाराज, कीर्तन सुनाओ भगवान।